Datanglah sayang dan biarkan ku berbaring di pelukanmu walaupun untuk sejenak. Isaplah dahiku dan kan ku katakan semua bila ku lelah.